أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن ما كانوا به

میں کیا کہے کرل پتے نے اپنی بنایا تیرے عطا سے ہوئی مان پر فاطمایا الہی ہوئی مان پر فاطمایا الہی ہوئی مان پر والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هر خطا تو درد سر کر دے قسم مجبور کی ہر خطا تو درد سر کر مجبور کی ہر خطا تو گزر گزر کر دے قسم مجبور کی الہی مغفرت کر دے قسم مجبور کی مجبور گی سب کی مغفرت فرما عذاب نار سے ہم کو خدایا خوف آتا ہے یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی اللہ یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی بغیر شاہ کربلا ہو دو رافتو بلا بغیر شاہ کربلا ہو دو رافتو بلا حبیب رب دار بے قصو مجبور کی اے حبیب رب دار بے قصو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی نام آئے سگے تار میں حسن عمل ایک بھی نہیں نام آئے سگے تار میں حسن عمل ایک بھی نہیں آج رکھنا روز محشر بے قصو مجبور کی لاج رکھنا روز محشر بے قصو مجبور کی ہر خطا تو در گزر کر بے قصو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ. مٹا دے ساری ہتائے میری مٹا یا رب مٹا دے ساری یا رب بنا تیرے بنا نیک دے بنا یا رب بنا تیرے بنا یا رب مٹا دے ساری خطائے میری مٹا یا رب مٹا دے ساری خطائے میری مٹا یا رب بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب بنا دے نیک بنا نیک دے بنا بنا دے مجھے بنا دے مجھے کو الہی خلوص کا پکڑ قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب قریب آئے رے کبیر یا یا رب بنا دے نیک بنا نیک بنا بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا رہائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے رہائی مجھ کو ملے کاش نفس تو شیطان سے تیرے حبیب کا دے تا ہوا ستا یا رب تیرے حبیب کا دے تا ہوا ستا یا رب رب میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں میں کر کے کر گناہ کرتا ہوں حقیقی تو باقی کر دے شرف عطا یا رب حقیقی تو کرتے شرف یا رب سنو نا پہاش کلامی نغیبت چغلی سنو نا پہاش تو چغلی تیری پسند کی بات فقط سنا یا رب تیری پسند کی تیری پسند کی باتیں فقط سنا یا رب, رب گناہ گار میں لائی کے جہل گناہگار میں لائی کے جہنم ہوں کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھے کو نہ دے سزا یا رب تیری قبر کا دل سے نہیں نکل اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب برائیوں پہ پشیمان ہو رہا فرما دے برائیوں پہ پشیما ہو رہا فرما دے اے تیرے قہر پہ وی تیری عطا یا رب اے تیرے قہر پہ وی تیری عطا یا رب گناہ بے عدد اور جرم بھی ہے لا تعداد گناہ بے عدد اور جرم بھی ہے لا تعداد کرفو تہا نہ سکوں گا کوئی سزا یا رب نہیں ہے نام آتار میں کوئی نیکی نہیں ہے نام سگے عطار میں کوئی نیکی فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب محبت ہے تیری ہی رہا مت کا آسرا یا رب عطا سے مسلمان گیا عطا تیری عطا سے ہوئی ایمان پر سبب بخش مولا تو عطا دے سبب بخش مولا کرم کر بچانا خدا یا برے خواتمے سے بچانا پڑھو کل مجب نکلے دم یا الہی پڑھو کل مجب نکلے آئی ہوئی بار پر تیرے